it up with a smile, said sing it again. Dream a book, a light kiss, so much to resist, and then I find you. I am fire, you are water, nothing we can do. I walk into the room and light your fuse. Love is revolution. War and famine too. Feel the hunger in your heart. Let somebody love you. Let somebody love you. Live and direct, got a boy or a girl in your head. Could it be something I did or something you said? Live and direct, got a boy or a girl in your head. When the two sevens come together, I'm gonna love you forever and ever. I'm fire, you are water. Nothing we can do. Or a kiss, so much to resist, yeah. Let somebody love you. Gotta let someone love you. Need to let somebody love you. Dwanaście i pół minuty po godzinie czwartej. Co państwo na rozgrzewkę? Budzikowych przodowników korespondencyjnych pewnie wzywać nie muszę, ale gdybyśmy mieli spróbować i dla wyrównania szans powtórzyć, proszę bardzo, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to chyba już środowe trzy szybkie, 13 po czwartej. Ciach, ciach. I'm on a roll. I Karol też na rozgrzewkę i na podpowiedzi tym wszystkim, którzy już obudzeni, przynajmniej korespondencyjnie. Nasłuchujemy, podglądamy i czytamy. Rodzynek w dzisiejszym męskim gronie, pani Iwona z Nysy, mówi wszystkim dzień dobry, no i przypomina, jak zwykle, środa minie, tydzień zginie, ptacy śpiewają, plus 10, nie pada, nie wieje i jest dobrze. Tak szybciusieńko w telegraficznym skrócie i pogodowo i w ogóle pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. SMS-owo dziś, wczoraj nazbierałem całą reklamówkę grzybów. Dzisiaj będzie jeszcze więcej. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy, pan Mirek z miasta Łodzi. Ja co dzień apeluję, panie Mirku, nie wyzbierać wszystkich, nie wyzbierać. Trochę zostawić pozostałym, być może i do jesieni, aby się ostały. Ale serdecznie gratulujemy. W pierwszym sygnale SMS-owym pan Mirek się pochwalił reklamówką całą. Taka to była reklamówka. Żegnamy reklamy. No i jeszcze sygnał telefoniczny od pana Tomka z Robczyc, który to jako pierwszy odzywa się dziś ze swej ulubionej trasy. 14 stopni na niej to, nie pada, no i za plecami pięknie wschodzi słońce i pan Tomek wzdycha do tych najpiękniejszych dni, które teraz właśnie, jedne z najdłuższych w roku. Pierwszy sygnał telefoniczny z trasy od pana Tomka. Również gratulujemy. 18 minut po czwartej. Editors, a za chwilę powitanie nowego dnia. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, mollycoddled and sincere. It's a lonely life, a long and lonely life. Stay with me and be a ghost tonight. Be a ghost tonight. Times the grave. Editors. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dniu, który tak naprawdę rozpocznie się za 2,5 minuty. Słońce zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. 16 godzin i 20 minut. Jeszcze dnia będzie przybywać. Będzie rość. No i w naszych oczach dziś rosną między innymi Magdaleny, Teodozje, Bogusławy i Maksymowie. W dniu imienin składamy najlepsze życzenia. Środa, 29 dzień maja. Dzień dobry Państwu. Szybko Państwo reagują, tak się zastanowiłem przez chwilę nad tym Maksymem, Maksymą, Maksymami. No i dziś też pojawia się taka oto Maksyma, że Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Albo gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. No, do pana synoptyka zajrzymy za chwilę. A i wśród jubilatów pojawiło się też imię Teodozji, wspomnienie babci Teodozji, także Magdaleny. Ale to o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Bardzo państwu dziękuję za szybciusieńką reakcję. Prawie 27 minut po czwartej. Przypominamy sobie i państwu budzikowe kalendarium. A to jak zwykle o tej porze trzy wybrane wydarzenia z historii. 29 maja 1861 roku zmarł na emigracji Joachim Lelewel, historyk, numizmatyk, działacz narodowy, członek rządu narodowego w czasie powstania listopadowego. Przypomnijmy, że jest autorem pierwszej narodowej i społecznej syntezy dziejów Polski. 102 lata temu urodził się John Fitzgerald Kennedy, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych. Zginął w zamachu w 1963 roku. A 37 lat temu zmarła Romy Schneider, aktorka austriacka, grała m.in. w filmach W pełnym słońcu, Ludwik, Zabójstwo Trockiego czy Okruchy życia. W 37. rocznicę śmierci wspominamy Romy Schneider. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza to już za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty rzeczony pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Nie nauczy się pan synoptyk naprawdę. No, za chwilkę wyjaśnię, o co chodzi. 4:30. Nad zachodnią Polską rozbudowuje się klin Wyżu Azorskiego, pozostały obszar kraju w strefie pofalowanego frontu chłodnego, atmosferycznego, łączącego Niż z nad Zatoki Botnickiej z Niżem z nad Adriatyku, którego wolno będzie się przemieszczał w kierunku wschodu kraju, a nad wschodnią częścią ciepłe, wilgotne powietrze, nad resztą kraju chłodniejsze, polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, o i o tym właśnie już kiedyś zwracałem uwagę, w południowo-wschodniej połowie kraju. No gdzie południowo-wschodnia połowa kraju? Już poprawiamy to. południowo-wschodnia część kraju. Tamże przelotnie popada deszcz, a po południu na krańcach wschodnich możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni, przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura, podobnie jak wczoraj, od 12-14 stopni na wybrzeżu, po morzu, na Opolszczyźnie oraz w Małopolsce 16, w centrum kraju 18, a najwyższa temperatura dziś na Zamojszczyźnie i na Podlasiu do 21 stopni. No dobrze, darujemy sobie pana synoptyka, przy redaktorek też czasami mówi zamiast ciśnienie, ciśnięcie. Ale tak specjalnie, że niby do śmiechu ma być wężykiem, wężykiem. Ale nie o tym. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory i państwa zadaniem odszyfrować, co dziś łączy. Dziś. Łatwiusieńkie zadanie. Im bliżej końca tygodnia, zazwyczaj to mówimy. No i stawiamy mocno na pana Bartka, który to od ubiegłego tygodnia próbuje ustrzelić to, co w 3 na raz trafia się. Nie tak znowu łatwo od początku tygodnia, ale wydaje mi się, że dziś już powinien dać radę. Panie Bartku, wszyscy trzymamy za pana kciuki. Mam nadzieję, że dziś się uda. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i 3 nutki, myślę, prościusieńkie. Zaczniemy od takiej, która chyba wszystko powinna wyjaśnić. 3 na raz, część pierwsza. Thank you.

No, jest. I brawo, i bravissimo. Magdaleny dziś rządzą w muzycznym kalendarzu w 3 na raz. Pani Janeta i pani Teresa z Częstochowy. Brawo, bravissimo. Dla pana Bartka również się udało z pozdrowieniami dla wszystkich. Magd od Macieja z Witkowa. Magda. Choć na drugie pani Kama z Wyszkowa dziś z prawidłową odpowiedzią. Wszystkiego dobrego. Pan Grzegorz z Bułkowozu pozdrawia. Wszystkiego dobrego Magdalena. Magda to dziś hasło na dziś, podpowiada pani Jola. I jeszcze pan Tomek z Gdańska. Motyw dziś to Magda. Się udało się. Zapracowane. Gdzież tam. Bardzo się cieszymy. No i sygnał jeszcze z wyróżnieniem od pana Mirosława. Dziś wspólny mianownik to... Świerszcze. No coś tam zaświerszczało w tym zestawie 3 na raz. Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K? Magda Umer, koncert jesienny na 2 świerszcze i wiatr w kominie. O, zupełnie jak jesień za oknami w wielu miejscach, nie tylko w połowie, w ćwiartce południowo-wschodniej. I na zamknięcie dzisiejszego cyklu 3 na raz Pixies w utworze zatytułowanym Magdalena, choć oni to śpiewają bardziej jak Modelina. To na dziś, a ciąg dalszy jutro. Jutro też będzie łatwiej i wydaje mi się, że nie będziemy musieli dawać forów panu Bartkowi. Skoro się udało, to już mocno będziemy trzymać kciuki, ale może już lżej niż w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy to zagadki były, tak jak niektórzy z państwa oceniali, że no prawie że banalne. Ocierały o banał i może urągały niektórym, którzy to brali udział w tejże rozgrzewce szarych muzycznych komórek. No to jutro też się postaramy. O, szybciusieńko. 4:44, 44:44. 2 minuty temu. We'll be right back. Taka życiowa sytuacja i taka opowieść, pięknie skomponowana i zagrana między innymi przez Darka. Darek wybiera się, jeśli jeszcze nie, to może już jedną nogą w podróży do Indii. Ale może nie powinienem głośno o tym mówić. Za chwilę korespondencja zagraniczna, wcześniej krajowe sygnały, krótko i na temat żeglarz. Pan Jurek z nami zadowolony, bo wieje. Deszczowe 12 stopni przy warsztacie. Kawa i start to od pana Rafała Stolarza z Bielska Białej. Sygnał od pani Kingi z Lubelszczyzny. Zaczynamy długą środę z taką z odpowiednim obudzeniem, skoro świt. Bardzo dziękujemy za dobre, no nazwijmy to fluidy. Pan Wojtek z nami rusza w trasę 700 kilometrów dziś do przejechania. No i wreszcie sobie trójki posłucham. Panie Wojtku, to ktoś wzbraniał w drodze, czy jak? Pan Wojtek Lodziarz w Rawiczu informuje 9, plus 9 i nie pada. Sygnał od pani Iwony z Nysy, to już wspominałem. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że tam też deszcz pada. No i tak pada, że słychać, że trawa rośnie. Sygnał od pana Tomka z trasy. Pomalutku. Dziś od 23 na nasłuchu. Też sobie człowiek może posłuchać trójki. W Łambinowicach plus 13 wieje, a dziś pan Sławek wybiera się w drogę do Opola. Do 18. Z pozdrowieniami też cały dzień w trasie z trójką. Z Łodzi u nas 10,5 stopnia i deszcz. Co dzień wita nowy dzień pan Łukasz, kierowca. Kłaniamy się nisko. Dobrych kursów życzymy, o tak bym powiedział. Plus 11 w Łosicach u pana Pawła. Sygnał także od pani Aleksandry. Hamak. Ulubiona książka. Drzemka pod plecionym daszkiem. A, to takie marzenia. Tymczasem parking, a i owszem, gorzka czekolada plus 10 i w drodze do pracy krajową piątką do Wrocławia. Pani Aleksandra z 5C jeszcze przed klasyfikacją. Pani Ela z Opola daje na liczniku 12 stopni. Pan Adam z Rudy Śląskiej niezmiennie uwielbia Minimal Blue, to przed chwileczką. No i też z nadzieją na pełną płytę, nie tylko na epkę. Tak, podpytywałem Darka już wkrótce. Proszę być czujnym. Tymczasem wraz z przyjaciółmi Carlos Santana w nowym nagraniu. Już odliczamy dni do wydania nowej płyty Carlos Santana i kończę bójka i przyjaciele na krążku Africa Speaks. Z wielką radością sięgamy po te właśnie muzyczne fascynacje tego niezwykłego artysty. Sygnały od panów Grześka i Jakuba, tata i syn w podróży. Chyba Huomenta, Kolmosen Heratyskello z dokumentacją fotograficzną. Wyprawa i to fantastyczna do Finlandii. Kłaniamy się nisko. Pan Piotrek z Harrogate'u daje północną Anglię przy uwagę chmur i temperaturę na wysokości 6 stopni Celsjusza. Troszkę ciepłe sztady, tak to ocenia pan Henryk, ale pochmurno. No i generalnie się oziębiło w porównaniu z Polską. To z naszych zachodnich sąsiadów krótko i na temat od pana Henryka. Tradycyjnie dobrego dnia. W drodze z trasy do pracy Jastrzębie-Zdrój Trzyniec w Czechach. 10 stopni opady deszczu, droga mokra i śliska, więc trzeba uważać. I jeszcze z duńskiej Fioni od pana Sebastiana plus 7, bezchmurne niebo i nie wieje. No to w sumie chyba dobre informacje. Wstajemy, wstajemy. Czego kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę.